לשון ג'ון טימבלנד ג'אמפ צבע קינמון דנילה ללקוס צבע ליים לימון גוצ'י נוצצות מחבדות אישון ומאה גרם זהב יושב על הגרון מי מזיז אותה ממוד המנון בלי עזרה של רדיו וגם בלי עיתון אז אם הראפר ההוא שלך לבוש נכון כנראה שהוא עבר אצלי סדנת סגנון פוני על הביט הכי פשוט גאון בסים הרדים את כל המועדון שי נכנס עם הרבה פסון אתם מעקמים פרצוף ומקנים המון מי זה? בא ושוב עולה את הקצב מעלה אז כל אחת תרצה להרגיש את זה מי זה? בא ושוב עולה ברוך השם אני גודל הכל מרגיש לי צמוד כל היום בהופעות אפילו בריינדה צרוד סאב שחום חריף אבל לא הודי פרסי תורף את המשחק כמו גרונדי תל אביבי בדם לא בדיוק בליין בת רואה ושולט ממעל לוויין כולם בעזיות אחי דילוז'ן אני חד מדויק אני מח מי זה מעורבב בברנץ' בא בגרדרוב הספורט אלגנץ' קנאים הוציא להם עיניים גולגלות ואבנים גם על הגרביים אז היי בנות מי רוצה ליהנות וישרים על המרות של השיא 300 טוב חביבתי מי מתאים לך? מתאים לי מי אמרה אני ולא קיבלה מהצדים מי זה? בא ושוב עולה את הקצב מעלה אז כל אחת תרצה להרגיש את זה מי זה? בא ושוב עולה, את הקצב מעלה אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה גבוה בשמיים, זה מטוס, לוויין? לא סב ושי ועדיין כאן מי זה? מהבית ספר הישן מי זה? בא בבא עם אשת עם רות בשן מי זה? מי מעל כולם, מי מחשמל את הברק מי משתיק ברק מי זה? סמך אלף בית ושי סופר אמסי שלא רואים בעין שהוא רוצה